گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور نماز میں اس کا ضروری ہونا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ان چند ایک باتوں پر بحث کی تھی. وہ گزشتہ درس آپ کو ہمارے جامعہ کی ویب سے اس لنک سے دستیاب ہو سکتا ہے, تو وہ پچھلا سبق اگر کسی نے یاد کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. اسی سورہ فاتحہ کے احکامات کو لے کے ہم آگے چلیں گے آج کی اس مجلس میں بھی انشاءاللہ تعالی. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے. اور اس کو تقسیم کرتے ہوئے اس کا نام ہی صلاۃ رکھا ہے, جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعت حدیث نمبر 395 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرا فیہا بام القرآن فہیا خداج ثلاثا غیر تمام, کہ جو بندہ کوئی بھی نماز پڑھے اور اس نماز میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ نامکمل ہے, دم کٹی ہے. خداج اس بچے کو کہتے ہیں اونٹنی جسے مدت حمل پوری ہونے سے قبل جنم دے دے, تو وہ نماز بھی ایسی ہی ہے, مکمل نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا انا نکون وراء الامام, ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں, تو پھر فقالا اقرا بها فی نفسی کا, اس کو اپنے دل میں پڑھ. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, قال اللہ تعالی کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے, تقسیم کر دیا ہے. ولی عبدی ما سآلا, اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو یہ مانگے. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین, تمام تر تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدانی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, جب بندہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَجَّدَنِي عَبْدِي, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور ایک مرتبہ فرمایا فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي, میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, جب بندہ یہ کہے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरे अलावा और किसी की इबादत नहीं करते, तेरे अलावा और किसी से मदद नहीं चाहते, मदद का सवाल नहीं करते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हादा बैनी व बैना अब्दी वाली अब्दी मा सआला, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान अहद है, पैमान है, वादा है, और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जो ये मांगे, जो सवाल करे। फ़ाइदा काला, तो जब बंदा ये कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालीन का रास्ता ना दिखाना, उससे हमें बचा के रखना। जब बंदा ये कलिमात कहता है काला, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हादा ली अब्दी, ये मेरे बंदे के लिए है। सूरह फातिहा का सलात का इब्तदाई हिस्सा मेरे लिए था, अब ये इसका आखिरी हिस्सा ली अब्दी मेरे बंदे के लिए है। वाली अब्दी मा सआला, तो जो कुछ मेरे बंदे ने मांगा मैंने इसको दे दिया है। वाली अब्दी मा सआला, जो इसने सवाल किया, जो इसने मांगा, वो मैंने इसको अता कर दिया है, इसको दे दिया है। ये हदीस सही मुस्लिम किताब सलात बाब वजूब क़िराअत अल-फातिहा फ़ी कुल्ली रकअा हदीस नंबर 395। इसी तरह जामे तिर्मिज़ी अबवाब तफसीर बाब व मिन सूरति फ़ातिहा अल-किताब हदीस नंबर 2953। और इसी तरह सुनन निसाई किताब अल-इफ्तिताह बाब तर्क क़िराअत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी फ़ातिहा हदीस नंबर 909। और इसी तरह हदीस नंबर 914। और सुनन नबी दाऊद किताब सलात बाब मन तरकल क़िराअत फ़ी सलातिही बिफ़ातिहातिल किताब हदीस नंबर 9999। और इसी तरह सुनन इब्ने माजा किताब अदब बाब सवाबिल क़ुरआन हदीस नंबर 3784। और मुसनद अहमद में, सुनन दारमी में, दीगर हदीस की किताबों में मुतअद्दद मुकामात पर मुतअद्दद मर्तबा ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने गिरामी मौजूद है, देखा जा सकता है। तो मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फातिहा का नाम सलात रखा है, कि मैंने सलात को, सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। तो सूरह फातिहा की अहमियत, इसकी कदरो मंजलत और इसकी वक़्अत व हैसियत नमाज के दौरान क्या है, ये इसी से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इस एक सूरत का नाम ही सलात रख दिया है। और हदीस के आगाज़ में इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी भी मौजूद है कि मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल क़ुरआन फ़हिया ख़िदाजुन, जिस बंदे ने भी कोई भी ऐसी नमाज पढ़ी जिसमें उम्मुल क़ुरआन उसने ना पढ़ी तो वो ख़िदाज है, गैरु तमामिन, ना मुकम्मल है। तो सलात का लफ्ज़ भी नाकेरा बोला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो उमूम का फ़ायदा देता है। तो कोई भी नमाज हो, ख़्वाह वो नमाज फ़र्दी हो, नफली हो, इमाम की हो, मुक्तदी की हो, मुनफरिद की हो, नमाज ईद हो या नमाज जनाजा हो, कोई भी नमाज बग़ैर फातिहा के हो नामुकम्मल है। तो वो बेचारे गौर करें अपनी अदाओं पे, हमारे अर्ज करने से बड़ी बड़ी शिकायत उन्हें पेश आएंगी। खुद ही सोच लें, समझ लें और गौर कर लें कि जो नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ते, जो फातिहा पढ़ने का मुकाम है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो नमाज ही नहीं, नामुकम्मल है, खिदाज है, तो वहां पे वो फातिहा नहीं पढ़ते, और फातिहा पढ़ने वालों को कहते हैं कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। तो दुरूद भी खुद नहीं पढ़ते, फातिहा भी खुद नहीं पढ़ते, कहते दूसरों को हैं। और फिर उस मौके पर हाथ उठा उठा के फातिहा पढ़ना शुरू कर देते हैं जिस मौके पर साबित ही नहीं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। ये इनकी सूरत हाल बन चुकी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कोई भी नमाज हो जिसमें फातिहा ना पढ़ी जाए वो खिदाज है, गैर तमाम है, ना मुकम्मल है, अधूरी है। तो इस सूरतुल फातिहा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगाद इसका अपनी हम्द व सना से किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी पहली आयत है, इस पर तवील बहस पहले हो चुकी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सूरतों की आयत होने के बारे में। और फिर अल्लाह ताला की हम्द व सना इसके आगाज और शुरू में मौजूद है। तो इस हम्द व सना के बाद बंदे की तरफ से दरख्वास्त और सवाल इस सूरतुल फातिहा में है। इसे ये एक उसलूब और तरीक़ाकार समझ आता है कि बंदे ने जब भी दुआ करना हो तो उसके लिए तरीक़ाकार ये इख्तियार करे कि पहले अल्लाह ताला की कमा हक़ूहू हम्द व सना बयान करे, जिस कदर उससे हो सकता है वो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करे। उसके बाद अपना सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे रखे। तो उसके नतीजे में यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे, रद्द नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके आखिर में फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे ने अपनी आजजी और इनकिसारी का इंतहा दर्जे का इजहार किया है, मेरी इंतहा दर्जे की हम्द व सना बयान की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन कहकर और अपनी आजजी का इजहार किया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि तेरे दर के अलावा कोई और दर नहीं है जिसके आगे हम अपनी जबीने नियाज को झुकाएं या जिसके आगे हम दस्ते सवाल दराज करें। और फिर लिहाजा वाली अब्दी मा सआला जो मेरे बंदे ने मांगा सवाल किया मैं उसको दे दूंगा, उसको अता किया जाएगा। इसी किस्म की चंद एक और दुआएं भी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मासूर व मनकूल हैं। एक आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, उसने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नका अंतल्लाहुल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। वो कह रहा था अल्लाह मैं तुझसे मांग रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। क्यों तुझसे मांगता हूँ? इसलिए मांगता हूँ कि तू अल्लाह है, अकेला है, बेनियाद है, जिसने ना किसी को जना है और ना वो खुद जना गया है और ना ही उसका कोई हम पल्ला हम सर है। तू ऐसी ज़ाते पाक है, इसलिए मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया लक़द सअलल्लाह बिस्मिहिल अअज़म अल्लज़ी इदा सुएला बिही आता व इदा दुईया बिही अजाबा कि इसने अल्लाह ताला के उस इस्मे आदम के साथ सवाल किया है कि जब उस इस्मे आदम के साथ अल्लाह ताला से मांगा जाता है तो अल्लाह ताला अता करते हैं और जब उससे दुआ की जाए अजाबा तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको कबूल करते हैं। तो ये भी सुनन इब्ने माजा किताब दुआ बाब इस्मिल्लाहिल आदम हदीस नंबर 3857। इसी तरह जामे तिरमिजी हदीस नंबर 3475 अबाब दावात के अंदर ये हदीस सही सनद के साथ मौजूद है। तो ये दुआ इसके शुरू में भी यही बात है कि अल्लाह ताला की कमाल दर्जे की हमदो सना बयान की गई है, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से उसने सवाल किया है। इसी तरह जामे तिरमिजी के अंदर एक और हदीस आती है इसी किस्म की ही, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए, आपने नमाज पढ़ ली थी, एक आदमी उसने नमाज पढ़ी और वो दुआ कर रहा था और अपनी दुआ में कह रहा था अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता अल मन्नानु बदीउ समावाति वल अर्द जल जलाली वल इकराम। अपनी दुआ में ये कलिमात उसने कहे, अल्लाह तू इलाह है, तेरे अलावा कोई और इलाह नहीं है, तू मन्नान है, जमीन व आसमान का मूजिद है, बड़ा जलालत वाला और करम वाला है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ कहा अतदरूना बीमा दअल्ला, क्या तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला से इसने कैसे सवाल किया है, किस तरीके के साथ अल्लाह से मांगा है। फरमाया दअल्ला बिस्मिल आदम अल्लज़ी, इसने अल्लाह ताला के उस इस्मे आदम के साथ अल्लाह के आगे दुआ की है, इदा दुइया बिही अजाबा व इदा सुइला बिही आता, कि जब अल्लाह ताला से उस नाम के साथ सवाल किया जाता है तो अल्लाह देता है, दुआ की जाती है अल्लाह दुआ कबूल करता है। ये हदीस भी जामे तिरमिजी बाब दावात बाब खल्किल्लाह खलकल्लाह में अता रहमा हदीस नंबर 3544 के अंदर मौजूद है। और इसी तरह सुनन निसाई किताब सहब बाब दुआ इबादत जिक्र हदीस नंबर है 1300। तो अलगर्द मकसद बात करने का ये है कि ये जो अंदाज और तरीक़ा कार अल्लाह ताला ने खुद सिखाया है अपने बंदों को सूरतुल फातिहा में दुआ करने का, ये बड़ा ही आला तरीन और बड़ा ही शानदार और जानदार तरीन तरीक़ा कार है कि जिसको अपनाए अगर बंदा तो उसकी दुआ यकीनन कबूल हो जाएगी। और फिर इस सूरतुल फातिहा के अंदर जो दुआ है वो दुआ भी कमाल है कि अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे, सिराते मुस्तकीम पर गामजन रख। सिराते मुस्तकीम क्या है? उन लोगों का रास्ता है जिन पर तेरा इनाम हुआ है, और इनाम याफ्ता लोगों का तज़करा भी इलाहुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में कर रखा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वमन युति इल्लाह व रसूलहु फौलाइका मअल्लदीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। सूरह निसा की आयत नंबर 69 है 69, कि जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, अम्बिया सिद्दीकीन शुहदा और सालेहीन, ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम याफ्ता लोग हैं। तो इन लोगों का रास्ता अल्लाह ताला से मांगा जा रहा है कि अल्लाह इन लोगों का रास्ता हमें दिखा। इसी तरह सूरह मरियम की आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीना मिन ज़ुर्रियति आदमा व मिम्मन हमलना मा नूह व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम व इस्राइला व मिम्मन हदैना व जतबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। कौन कौन हैं? अम्बिया हैं, आदम की औलाद में से, उन लोगों की औलाद में जिनको हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती पर सवार किया था, इब्राहिम और याकूब की औलाद के, और जिनको हमने हिदायत दी और चुना, और जब इन पर हमारी अल्लाह ताला की आयात पढ़ी जाती थी तो वो रोते हुए سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ ہیں انعام یافتہ، اور ان لوگوں کا راستہ اللہ رب العالمین سے بندہ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ اور پھر ساتھ ہی کچھ لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی ہے، غیر المغضوب علیہم والضالین، اللہ ضالین گمراہ لوگ، مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا۔ مغضوب علیہم جن پر غضب ہوا، ان سے مراد یہودی ہیں، ضالین گمراہ لوگ، ان سے مراد عیسائی ہیں، کہ یہود و نصارہ والے راستے پہ نہ چلانا۔ یہ ہر نماز کے اندر بندہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ اور اب دیکھیں مسلمان چل ہی یہودیوں عیسائیوں کے راستے پہ رہے ہیں، کیوں؟ بے نماز بن بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں۔ جو نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، وہ بھی بیچارے اس انداز میں نماز ادا نہیں کرتے جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، سمجھایا تھا، اور طریقہ کار ان کو بیان فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ کی روش، ان کی ڈگر، ان کا طریقہ کار وہ اپناتے چلے جا رہے ہیں، اور آگے سے آگے انہی کی جو طرز زندگی ہے اس کو اپناتے چلے جا رہے ہیں، انہی کی روش پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں یہ ایک بہترین دعا ہے جو اللہ رب العالمین سے کی جاتی ہے۔ اور پھر اس سورہ فاتحہ کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام با آواز بلند آمین کہا کرتے، صحیح بخاری کے اندر باب الجہر بالتأمین کتاب الاذان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اثر نقل کیا ہے کہ امن ابن الزبیر ومن وراءہ، ابن زبیر اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے سب نے اتنی زور سے آواز، اونچی آواز سے آمین کہی، حتی ان للمسجد لا لجاتن، حتیٰ کہ مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی۔ تو با آواز بلند آمین کہنا، اتنی اونچی آواز سے آمین کہنا کہ جس سے مسجد کے اندر گونج پیدا ہو جائے، آواز پیدا ہو جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انداز اور طریقہ کار ہے، ان کی سنت ہے۔ اور اس کی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، صحیح بخاری کی اسی باب کے اندر حدیث نمبر 780 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا امن الامام فامینوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فانہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق آ گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، کتاب الصلاۃ باب التسمیع والتحمید والتأمین، حدیث نمبر 410۔ تو آمین کہنا، اونچی آواز سے، آج کل بہت سے لوگوں کو برا اور ناگوار گزرتا ہے، اونچی آواز سے آمین کہنے میں وہ بڑی پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاۃ و سنت فیہا باب الجہر بی آمین حدیث نمبر 5856۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتی ہیں، کہتی ہیں ماں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، یہودی کسی چیز پر بھی اتنا نہیں چڑھتے، اتنا حسد نہیں کرتے تم سے جتنا حسد وہ تم سے کرتے ہیں سلام کہنے پر اور آمین کہنے پر۔ سلام کہنے اور آمین کہنے سے انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، انہیں بڑی چڑ ہوتی ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی اگلی حدیث، حدیث نمبر 857 کے اندر اسی باب میں یہ الفاظ بھی زائد موجود ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی اتنا اور کسی چیز پر تم سے حسد نہیں رکھتے جتنا حسد انہیں آمین پر ہے، فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمین، لہذا آمین زیادہ کہا کرو۔ تو جو حسد کرتے ہیں آمین پر ان کو حسد کی آگ میں اور جلاؤ، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اونچی آواز سے جہرن آمین کہنا، مسجد کے اندر گونج پیدا ہو جائے، شور اٹھے آمین کہنے کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کچی کھجوروں کے چھپر والی مسجد نبوی کے اندر یہ کام ہوتا تھا، ایسا کہا جاتا تھا، کیا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہنے کا حکم دیا تھا۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بعد اختتام پر جب امام والوالین کہے تو مقتدی با آواز بلند آمین کہے۔ یہاں یہ بات خوب اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ آمین دعا ہے، اور کوئی بھی دعا با آواز بلند کرنا جائز نہیں جب تک با آواز بلند دعا کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ جس طرح یہاں پر آمین اونچی آواز کہنے کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، ایسے ہی کسی اور جگہ پر با آواز بلند دعا کرنے کی دلیل موجود ہوگی تو با آواز بلند دعا کی جائے گی، وگرنہ با آواز بلند دعا کرنا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں منع فرما رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تضرعا عاجزی اور انکساری کے ساتھ، وخفیہ تن پوشیدہ طریقے کے ساتھ، اس انداز میں دعا مانگو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چپکے چپکے۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سورہ آراف کی آیت نمبر 55 ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ با آواز بلند دعا نہیں کی جائے گی۔ ہاں جو دعائیں اونچی آواز سے کرنا کتاب و سنت میں ثابت ہے تو وہ دعائیں با آواز بلند کرنا اس قرآن کے عمومی قاعدے اور اصول سے مستثنا قرار پائیں گی، باقی تمام کی تمام تر ادعیہ پر یہ اصول اور قانون فٹ آئے گا، لاگو ہوگا۔ تو دیکھا گیا ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے نماز جنازہ میں امام صاحب جہرن دعائیں پڑھاتا ہے، لوگ اونچی آواز سے آمین آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کرتا ہے کوئی امام تو مقتدی با آواز بلند آمین آمین کہنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح کوئی اور دعائیہ کلمات ان آیات کے اندر موجود ہیں وہ پڑھے تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی آمین اونچی آواز سے کہہ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان سورہ آراف کی آیت نمبر 55 کے مطابق با آواز بلند آمین کہنا غلط ہے، ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین اونچی آواز سے کہنا، اس کی دلیل موجود ہے۔ تو جس موقع پر آمین یا کوئی بھی دعا ہو، جس موقع پر جو دعا با آواز بلند کہنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت ہوگا، وہ دعا اس موقع پر با آواز بلند کہی جائے گی، وگرنہ تمام کی تمام تر دعائیں سرن کی جائیں اور خفیہ تن کی جائیں، چپکے چپکے کی جائیں، اور پھر لگتے ہاتھوں یہ بھی سمجھ لیں کہ لفظ خفیہ تن کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کی جائے، کیونکہ اگر بندے نے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو وہ خفیہ تن تو نہیں نہ ہوئی، وہ سب کو نظر آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بندہ اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہا ہے۔ تو خفیہ تن کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جن جن موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں ظاہراً دعا کی ہے، ان ان موقعوں پر دعا ظاہراً کی جائے، ہاتھ اٹھائے جائیں، وگرنہ باقی تمام تر موقعوں پر اللہ رب العالمین کا یہ عمومی قانون قاعدہ اور کلیہ فٹ ہوگا کہ دعا خفیہ تن کی جائے، سرن کی جائے، ہاتھ اٹھائے بغیر کی جائے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بعد جب امام با آواز بلند قراءت کرے تو مقتدیان کرام با آواز بلند امام کی آمین کے ساتھ آمین کہیں۔ یہ بات بھی ساتھ ہی سمجھ لیں کہ ایک شخص اس نے تکبیر تحریمہ کہی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہوا ہے، وہ اپنی دعا پڑھتا ہے سبحانک اللہم یا اللہم باعد بین، یہ بھی اس نے پڑھنا شروع کی ہے، اور امام صاحب پہلے سے جماعت کرواتے کرواتے ولزوالین آمین پر پہنچ گئے، تو امام کی ولزوالین کے فوراً بعد مقتدی کو حکم ہے کہ وہ آمین کہے، اللہم باعد بینی پڑھ رہا ہے، سبحانک اللہم پڑھ رہا ہے، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ کا اس نے آغاز کیا ہے مثلا الرحمن الرحیم پر ہی پہنچا ہے، اور امام صاحب نے وللظالین کہہ دیا، تو اس کو حکم ہے فَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَلظَّالِينَ، جب امام غیر المغضوب علیہم وللظالین کہے تو تم آمین کہو۔ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ لفظ فا عربی زبان میں تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، یہ ولزوالین اور قولو کے درمیان جو چھوٹی سی فا ہے اس کا معنی ہے کہ ولزوالین کی آواز کے ختم ہونے کے فوراً متصل بعد تم آمین کہو، امام کی ولزوالین ختم ہونے سے پہلے بھی آمین کہنا نہیں شروع کرنی، اور امام کی ولزوالین کی آواز ختم ہو جانے کے بعد تم نے چپ نہیں رہنا، بلکہ فَقُولُوا آمین، فِي الْفَوْرِ آمین کہو۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب جہر المأموم بالتأمین حدیث نمبر 7782، اور اسی طرح کتاب التفسیر غیر المغضوب باب غیر المغضوب علیہم والضالین حدیث نمبر 4475 صحیح بخاری کے اندر، اور صحیح مسلم وغیرہ دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ امام کی ولزوالین کے ختم ہونے کے متصل مخترن فوراً بعد مقتدی آمین کہنا شروع کر دے، یہ انداز ہے، طریقہ کار ہے امام کی اقتداء کرنے کا، تاخیر نہ ہو، پھر مقتدی بعد میں جو اس نے اپنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا کچھ آیات اس کی رہ گئی ہیں وہ مکمل کرے، پڑھے، اور پڑھنے کے بعد دل میں آمین کہہ لے، کوئی ممانعت نہیں ہے، منع ہے ہی نہیں۔ اسی طرح امام صاحب کچھ دعائیہ آیات پڑھے یا کوئی تسبیح والی آیات پڑھے، عذاب والی آیات پڑھے یا ثواب و جزا والی آیات پڑھے، سن کر مقتدی دعا کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں، کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے دعا کرنے میں، لیکن کرے سرن جہرن نہیں۔ ہمارے ہاں تو دیکھا گیا ہے کئی مساجد میں امام صاحب جمعے کی نمازیں پڑھتے ہیں سبح حسبہ ربی کل اعلیٰ، تو ایک فلڈ آتا ہے پیچھے سے سبحان ربی الاعلیٰ کا، ٹھیک ہے، آیت تسبیح ہے، ما مرت بھی آیا تو عذاب الا واقف عندها وتعوذ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار ہے، اصول ہے، سنت ہے کہ عذاب والی آیت کے پاس سے گزرتے رکتے تعوذ کرتے، رحمت والی آیت کے پاس سے گزرتے رکتے اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، تسبیح والی آیات پر تسبیح کہا کرتے، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن جہرن نہیں سرن۔ ذکر اور دعا دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول اور قاعدہ مقرر کیا ہے۔ دعا کے بارے میں جو اصول ہے وہ تو آپ سن چکے ہیں، اور جو اصول اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے مقرر کیا ہے وہ بھی سورہ آراف کی آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ سورہ آراف آیت نمبر 205، کہ اپنے رب کا ذکر کر، اپنے دل کے اندر تضرع عاجزی کے ساری کے ساتھ، خیفاتن اللہ سے ڈرتے ہوئے، ودون الجہری من القول اونچی آواز نکالے بغیر، بالغدب والآصال صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، ولا تقم من الغافلین اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہ بھی ایک، جس طرح دعا کے بارے میں عمومی قاعدہ اور اصول اللہ نے بیان کیا سورہ آراف کی آیت نمبر 55 میں، ایسے ہی سورہ آراف کی آیت نمبر 205 میں ذکر کے بارے میں بھی اللہ نے قاعدہ اور اصول متعین کیا ہے کہ کوئی بھی ذکر بآواز بلند نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جو جو اذکار بآواز بلند جن جن موقعوں پر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ اذکار ان موقعوں پر بآواز بلند کیے جائیں گے، وگرنہ سرن دون الجہر من القول تضرعا خیفتا کیے جائیں گے۔ تو بہرحال امام کی آمین کے متصل مقترن فوراً بعد مقتدی بھی آمین کہے، جو ہی امام والضالین کہے، مقتدی کو چاہیے کہ وہ بھی بآواز بلند امام کے ساتھ اور باقی مقتدیوں کے ساتھ مل کر آمین کہے، تاخیر نہ کرے، لیٹ نہ کرے۔ اگر اس کا کوئی ایک آدھ کلمہ رہ گیا ہے سورہ فاتحہ کا وہ نہیں ادا کر سکا ابھی تک، وہ بعد میں ادا کرے، پہلے جو اس کو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کرے۔ سورہ فاتحہ بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں دین کے اندر بڑی وسعت ہے، وہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے تفصیلی اس موضوع پر بات کی ہے۔ تو آج کے درس میں بس یہی چند باتیں سمجھ لیں اور ان کو اچھی طرح ذہنوں کے اندر بٹھا لیں، باقی انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ اسی سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہاں جی، سوال کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اگر سجدے والی آیت آ جائے تو فوراً سجدہ کیا جائے یا بعد میں فی الفور کر لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سجدہ تلاوت کرنا فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، سجدہ تلاوت رکھتا ہے حکم تلاوت، جو احکامات تلاوت کے ہیں وہی سجدہ تلاوت کے ہیں۔ اس ایک مختصر سے جملے کو اچھی طرح پکا لیں، یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، ازبار کر لیں، سجدہ تلاوت کے بارے میں جتنے بھی اشکالات و سوالات ہیں ان سب کا جواب یہ ایک جملہ ہے کہ سجدہ تلاوت رکھتا ہے حکم تلاوت، جو احکام تلاوت کے وہی حکم سجدہ تلاوت کا ہے۔ تو سجدہ تلاوت اگر کوئی بندہ نہ بھی کرے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے ہیں، مقتدی آ کے جلدی سے قیام کر کے سورہ فاتحہ مکمل کر کے اور پھر رکوع میں چلا جائے تو اس کی رکعت کا حکم، اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ اس بات پر تفصیلی بحث ہم گزشتہ دروس کے اندر کر چکے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ امام جس حالت میں ہو فی الفور بندہ اس حالت میں ملے۔ اس نے پہلی تو یہ نافرمانی کی کہ جانا اس نے رکوع میں تھا تو یہ کھڑا ہو گیا قیام کے اندر، الٹا ہی کام کیا، نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا، وقت رکوع آیا ہے اور یہ قیام میں کھڑا ہوا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور نافرمانی ہے۔ تو امام کے ساتھ قیام میں مل گیا ایک بندہ، امام بھی قیام میں ہے، تو ابھی اس نے سورہ فاتحہ آدھی پڑھی ہے یا مکمل پڑھ لی، صرف ایک آخری آیت اس کی رہتی ہے سورہ فاتحہ کی، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلے گئے۔ تو حکم یہ ہے فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جو ہی امام صاحب رکوع کریں تم فل فور رکوع کرو۔ بڑے واضح الفاظ ہیں، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب التشہد فی الصلاۃ حدیث نمبر 404 فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، جب امام تکبیر کہے اور رکوع میں چلا جائے تم فل فور تکبیر کہو اور رکوع میں جاؤ۔ ایک آیت بھی اگر باقی رہتی ہے پھر بھی وہ تمہیں کھڑے ہو کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بد نظمی نہ پیدا کی جائے بلکہ فوراً بندہ رکوع میں پہنچے۔ اس چونکہ ایک رکعت، ایک آیت کیا، آدھی آیت بھی سورہ فاتحہ کی اگر رہ جائے تو فاتحہ مکمل نہیں ہوئی، اور فاتحہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی رکعت نہیں ہے، اس کو وہ رکعت دوبارہ اٹھ کے پڑھنا ہوگی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قنوت وتر رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ ہاں جی، قنوت وتر رکوع سے پہلے بھی ہے، رکوع کے بعد بھی ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت وتر رکوع سے پہلے بھی پڑھی ہے، قنوت وتر رکوع کے بعد بھی پڑھی ہے، دونوں قسم کی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ عموماً عام طور پہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع سے بعد قنوت وتر پڑھنے والی روایت وہ صحیح نہیں ہے، جبکہ یہ ان کی خام خیالی ہے اور غلط سوچ ہے، حقیقتاً وہ اپنے اس قول میں اقتداء کرنے والے ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی، کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے قنوت وتر رکوع کے بعد کرنے والی جو روایت ہے اس کے اندر انہوں نے ضعف بیان فرمایا ہے کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جبکہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب رحمہ اللہ وہ خود اس حدیث کو صحیح بھی قرار دے چکے ہیں ارواء الغلیل کے اندر، ارواء الغلیل کے انہوں نے حدیث نمبر 426 میں یہ کہا ہے کہ حاکم کی روایت اذا رفعت رأسی ولم یبقا الا السجود فی ثبوتہ نظر کما سابق بیانہ فی آخر الحدیث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں قنوت وتر اس وقت پڑھوں جب میں اپنا سر رکوع سے اٹھاؤں اور سجدے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہ جائے تو اس وقت یہ دعا کروں، تو اس کلمے کے ثبوت میں نظر ہے، احتمال ہے، جس طرح کے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تو محدث دوران شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ہی حدیث نمبر 426 کی تخریج و تشریح کے آخر میں فرماتے ہیں یمبغی ان یتأمل قوله فی ھذا الطریق اذا رفعت رأسی ولم یبق الا السجود، کہ اس جگہ پر غور و فکر کرنا یہ بھی ضروری ہے فقد رأيت في الجزء الثاني من فوائد أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني تخريج الحاكم له قال حدثنا محمد بن يونس المقري قال حدثنا الفضل بن محمد البيهقي إلى آخره. تو یہ انہوں نے پھر ساری سند اور ابن مندہ کے الفاظ اور اس پہ زیادت کا ذکر کیا، اور ابن یوسف اور مقری کا ترجمہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کی تیسری جلد صفحہ 446 کے اندر بیان کیا اور اس کو سکہ قرار دیا ہے. اور پھر یہ ساری بات کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ولہذا مالت نفسی الى ترجیح ہذا اللفظ بعد ثبوت ہذه المتابعہ، کہ اس متابعت کے مل جانے کے بعد یہ جو الفاظ ہیں کہ رکوع کے بعد سجدوں سے پہلے قنوت وتر کرنے کا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، ان الفاظ کے ثبوت کو میں ترجیح دیتا ہوں کہ یہ الفاظ ثابت ہیں، میرا دل اس طرف مائل ہوا ہے کیونکہ یہ متابعت ثابت ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وہ فی ثبوت ہی نظر کہتے ہوئے جو بات انہوں نے پہلے کہی تھی والی ہذا مالت نفسی لا ترجیح ہذا اللفظ بعد ثبوت ہذه المتابعہ، اپنے اسی لفظ کو اسی قول کو شیخ صاحب بھول گئے. فسبحان من لا یضل ولا ینسا، وہ ذات بڑی باب برکت اور بڑی پاک ہے جو نہ کبھی بھولتی ہے اور نہ ہی راہ رات سے ہٹتی ہے، نہ بھولنا اللہ تعالیٰ کا وصف اور خاصہ ہے. تو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ خود ایک حدیث کو صحیح قرار دینے کے بعد بھول گئے کہ مجھے اس حدیث کی صحت کے لیے مطابقت ملی ہے، تو یہ ان سے بھول ہے، سہو ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح رکوع سے پہلے قنوت وتر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بعینی ہی رکوع کے بعد قنوت وتر پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ جائز اور درست ہے، اس کے اندر کوئی مضائقہ کوئی حرج نہیں ہے. قضاء عمری کے بارے میں سوال کیا ہے، تو قضاء عمری یہ کوئی نماز نہیں ہے، کتاب و سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم سے معصور و منقول نہ ہو تو وہ عمل اس کا مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، رد شدہ ہے. تو لہذا قضاء عمری پڑھنا مردود کام ہے، اسے بچا جائے، اجتناب کیا جائے.